Joopa joo, ja Underground Huminaa tervetuloa. Laitetaan joku omituinen kappale tästä ihan kättelyssä, ei varsinaisesti liene nimeä tai jotain. Saastunut tattilajike suite 1 Slow on kappaleen nimi tämän mukaan. Mutta tällä lähdetään ja katsotaan mihin päädytään. Näin. With a knife, I fork a bottle and a coke. But me, I say I don't need that stuff. Plain nicotine is enough. Ah, give me tobacco. Give me nicotine. Give me tobacco. I don't want no cocaine. Give me tobacco. Tobacco. I don't want no cocaine. Mm-hmm. Now in normal life, just one cigarette can be fatal if you smoke in bed. Baba ni, falling asleep, your thoughts expire, and when you wake up, your hair's in fire. Gimme tobacco, gimme nicotine, gimme tobacco, I don't want no cocaine. Baulala, gimme tobacco, gimme nicotine, yeah, gimme tobacco, I don't want no cocaine. Näin, se oli joku tuntematon artisti, jolla oli kauhea tupakan himo. No, mutta niin on kyllä seuraavallakin, tai jotain kauhea tupakan tuska, koska biisin nimi on No Smokes, ja tuota yhtye One in a Million albumiltaan Double Sight. Ja herran vuonna 1967 on tämä julkaistu, tämä kyseinen levy ja levyn kolmas kappale nimeltään No Smokes. No, lähtis nyt vielä soimaan. Smoke. niin, se oli Jamrock Why, You Give Me Something, A Funky Odyssey-levyltä. Ja sitten seuraava 49 Parallel to Matt Chisholm, saman nimiseltä levyltä siis, bändin. Jep. Day another dollar. So what? Got to do what we got to do. So what? So now we're jamming with the collar. So what? So much work to do. So what? And no time for play. So what? We got to work to pay the dues. So what? Sometimes you gotta sing the blues. So what? Sometimes they wanna make us lose. So what? 'Cause they wanna keep us down. So what? We swim around in the abuse mode. So what? You can't swim, you're gonna drown. So what? Yeah. Got my shit straight, said I was just a rookie. What? But when you hear this, I know you crumble like a cookie. Yes. So what? They try to keep us down. Play our cards right, a hook so tight we get around. Yeah. And hit the notes with the man, Blackie Black. You can't bring it back, cause A&A is all of that. And so we don't give a damn about two people or your obstacles. So give a damn about your problem, cause we got the pole. Got the juice, the mass produce, the fruit. Got the will to truth, the right won't pass the boot. But the phone spins are like the man said, so what? And now you're so low, so now you miss it so much. Always in action, moving is the promise. Yeah. Time to move it over one Black man, Thomas. Saved a penny earned. So what? Another day, another dollar. So what? Got to do what we got to do. So what? So now we're jamming with the collar. So what? So much work to do. So what? And no time for play. So what? We got to work to pay the dues. So what? Sometimes you gotta sing the blues. So what? Sometimes they wanna make us lose. So what? Cause they wanna keep us down. So what? We swim around in the abuse smoke. So what? You can't swim, you're gonna drown. So what? That's how it is. Don't care, y'all. Just ain't nothing to say about that. Juuri näin. Kyllä, kyllä. Joo, siinä tulkittiin Miles Davisin So What-kappaletta The Black Manin ja Always in the Actionin tahdissa. Näin. Kai. Helvetin epäselvät levykannet. No niin, tietysti. No niin, semmoista se on välillä. Tuhma levy. No niin, hyi. Nyt pitää sanoa, että soo. Tai sitten ihan sama, laitetaan vaan seuraava kappale. Se on josta, jonka meille esittää Duncan Brovne-niminen henkilö ja Wild Places, että se on käynyt jossain villeissä mestoissa. Terve menoa. Restless, she knew it in her heart of hearts. She said, tonight you better pull yourself together, because tonight I'm gonna pull myself apart. Out on the streets, everyone is searching for a thrill, but she's the only one that's out there with it just to kill. And she said, listen to me, it's not a tragedy. This time I'm getting through, and now there's something you can do for me. And the wild places, but let me show you what the night is for. And I don't want to dream, I want to set the wheels in motion. I don't want to see your eyes across the dancing floor. Is it the heat of the moment? No niin, Se niin. oli US Bombs ja Laboratory Rats oli joo. kappaleen nimi. All right. Hei, mitä? Niin, joku vieras. Mutta, ah, niin mutta, tulee, joo. Juu. Tota niin, puolikas kahden hengen orkesterista. Orkesteri on ehkä vähän väärä termi, mutta tota, siis oota heitä, mun pitää no, lunttaa. Niin. Lunttaappa. No niin, jännitys todellakin. Nyt joo, alijäämä. Okei. Okay. Ja siellä on tosissaan niinku, rap-osapuoli tulee. Ja biitintekijäosapuoli ei tule. Nonni. Hän käy töissä kuulemma. Ihme tyyppi. Kaiken näköistä se leipäkin elättää. Ne keksii nykyään kaikkea. Kyllä, kyllä. Mutta, niinpä. Se on siis kello 12 ja niin edelleen. Joo. Seuraavaksi tuleekin Tehe Specials. Oh yeah. Juu, kappale nimeltään Man at C at A. Joo. One in one in nuclear attack. Thank you. father's like when he's always grumbling and never happy, living with a scolding, aggravating wife. If he's sick and tired of life, takes to drinking, do not pass him by, don't greet him with a frown. Do not fail to lend a hand and try to help him. Always lift him up and never knock him down. If he stays out late at night because he's worried, and because his home is not what it should be, it should be. Have a smile for him whenever you should meet him. It would help him just the right way, don't you see? And if he gambles when he's in a town or city, tell him what he ought to do to gain the crown. Lend a hand and do not fail to show him pity. Always lift him up and never knock him down. If he's blue and doesn't have a word to say, let him know you are his friend, can be trusted. It would cheer this lonely fellow on his way. If he finds it hard for him to keep his family, let a kind word greet his ear when he's around. Don't say anything at all to make against him. Always lift him up and never knock him down. If he has no friends and everyone's against him, if he's failed in everything that he has tried, try to lift his load to help to bear his burden. Let him know that you are walking by his side. And if he feels it all is lost, he is falling, try to place that poor man's feet on solid ground. Just remember, he's a mother's precious darling. Always lift him up and never knock him down. Always lift him up and never knock him down. Thank you. Nonni. Plim plom. Siinä oli Rycooder ja hieman havajilaisavustajakin mukana. No niin. Tässä oli kahden kappaleen kombinaatio, Always Lift Him Up, joka on, niin kuin kaikki tiedämme, Blythe Alfred Reedin biisi, ja siihen oli yhdistetty kanaka YY, joka on havajilainen kappale. Ja siltä se kuulosti. Kyllä, siltä se kuulosti. Erityismainintona levyn kannessa luuranko panee sombrero päässä leveälantioista naista. No niin, että näette. Niin, katsokaa nyt oikein tarkkaan sitä radiota, niin voitte nähdä. Chicken Skin Music on levyn nimi. No niin, Rycooder. Seuraavaksi tulee semmoinen levy, jonka nimi on Uoma. Ja esittäjä Uzva. Arabian ran-ta. Sellainen kappale. Mitä? Ta. Thank you.

This is for the ladies that want their hairdos and their nails done. Jackie had a baby and claiming it's my son. Calling me on the phone, telling me about the pain she's having. Well, why you calling me? You should have called Kevin, cause he's the one you call when you need a shoulder to lean on. It's 1993 and now you want me to put a ring on. You ask me to buy your car and give you money, you must be crazy. You're calling my moms and pops and telling them about their grandbabies. As I reminisce and take a puff from the Buddha cess, you got me paying child support and I ain't even seen the blood test. And women with this type of behavior, they not ladies. Here's the situation of mama's baby, daddy's maybe. When I was down and out, you went in the other direction. Your bellies get big cause you're sharing my love and affection. You still come around trying to tell me it's my kid. Your life is getting smaller and your face is getting big. You're steady gaining weight, you need to lose it and you lost it. Kevin grabbed your booty and he loved it and he tossed it. So don't come my way cause you ain't never been my lady. You can wash me out in Oxidol and still couldn't fake me. You're telling my mother about my baby, you must be crazy. You can wash me out in Oxidol and still couldn't fade me. You're telling my mother about my baby, you must be crazy. You can wash me out in Oxidol and still couldn't fade me. What's wrong with the women in America? You got dollars, the sex won't asterisk ya. You're telling my mother about my baby, you must be crazy. You can wash me out in Oxidol and still couldn't fade me. So while I had a baby, now she shady, trying to fake me for the money. Days ain't sunny, she complains her baby knows his money. Pressing me for child support, don't run them games on IRA. My baby had back at first, now my baby wants back. Hey, what's up with the women of the world? Are shaking and faking, trying to new jack swing. My new jack swing keeps breaking to the bank, to the bank. Iris going to the bank. It's a menstrual cycle by some diapers, kind of gang. Your tales from the crypts, I got a vampire in my bed. Trying to suck the blood out my wallet, but that's dead. I'm 20, having plenty, got my bank account still billing. I thought I shot her up, but Robin Givens is still living. I'm paranoid like Chuck D, sitting in a cold sweat. You got me all in debt, we watched more money the day we met. I'm running out of patience and gas, and I'm dropping fast. Beeping me for cash, buying cures for diaper rats. I made it and you hate it, Ira Dorsey's a public figure. You hate EPMD cause you's a first class gold digger. Your Gucci and your coochie got you acting so shady. You can watch me out of Noxidol and still couldn't fade me. You're telling my mother about my baby, you must be crazy. You can watch me out of Noxidol and still couldn't fade me. You're telling my mother about my baby, you must be crazy. You can watch me out of Noxidol and still couldn't fade me. What's wrong with the women in America? You got dollars to sex, monasteria. You're telling my mother about my baby, you must be crazy. You can watch me out in Oxidol and still couldn't fade me. Mitäs siinä nyt noin pääsi käymään? Tulikin kaksi biisiä. Joo, kaksi yhden hinnalla, hei. Tänään on tarjouspäivä. Happy hour. Meni jo. Meni. Joo, se oli The Dayton Family. What's on my mind -levyltä. Ja Potato Chip. Ja. Oli tarkoitus soittaa, mutta saitte bonuksena Oxidol-kappaleen. Nonni. Eikö ole ihanaa? Varsin. Kaksi yhden hinnalla. No, seuraavaksi sitten meille tuleekin räyhäämään Ted Nugent and the Amboy Dukes levyltään Call of the Wild, neljäs kappale. Pitääkin luntata ihan vuosiluku, jos tuolla on 74, armon vuonna 1974 julkaistu. Ja kappaleen nimi on Ain't It the Truth. Ai vittu. Just näin. Eikö en ole saanut sinne? We'll be right back. päästä napittaa. Ei tule kylmä, silmät napeilla tapittaa. Tää taitaa olla testi, mut heitettiin ulos. Mua hoidetaan avoimesti ja tässä on tulos. Mä oon muukalainen vieraalla maalla. Mä oon hullu vapaalla. Mä oon muukalainen vieraalla maalla. Mä oon hullu vapaalla. Antakaa anteeksi, jos on arvaamaton. Varmistamaton. En haluais mä painaa taas tänään lipaisintaa. Synty säästöistä vainaa, nousis testinne hinta. Mä oon muukalainen vieraalla maalla. Mä oon hullu vapaalla. Ja haulikolla vai pukolla? Vai lempeä nyrkkiraudan sukolla? Mä oon muukalainen vieraalla maalla. Mä oon hulva maalla. Nonni, sellainen biisi. Niin oli. Kyllä. Mikä? Se oli Lapinlahden linnut kappaleellaan Hullu vapaalla. Joo, toihan voisi sopia vaikka kenelle? Meille. Ihan kelle vaan, vaikka mulle. No nappijutut ei oikein. No ne napit kyllä. Ei kyllä, joo ei. Paidassa on napit, siinä on mun nappiosasto. Ei mullakin. Joo, mutta joo, en mä päähän nappeja. Joo, paitsi lippikset päällä voi olla nappi, niin kuin sulla on siellä. On muuten nappi, joo. Joo, kyllä. Niin, että on nappi päässäkin. Jep. Se on päällä, se ei sisällä. Aivan. Siinä on tiukka ero. On, on. Mielestäni. Huikea, huikea. Mut joo, ei mitään. Jatketaan tässä musiikilla ja nyt ollaan tämmöisissä rennoissa tunnelmissa yhtyeen nimeltään Michelangelo levyltään One Voice Many. Se on vuodelta 1971. Ja okei, tää on kyllä tämmönen hilpeily, että nyt hymyilkää. Cosmic dream, buddy. Roll a little bubble. I mean, I'll fix it now. and snake charmers in the house tonight. Oh, come out. Oh, come out to play. Ihan hyvä lopettaa biisi. Se on Bootsy Collinsia. Joo. Roto Router. Näin. Ja tosta pytystä tuli vaan mieleen, että ennen Underground Huminaa lähetystä niin oli joku lähetys, missä oli jotain vessan pytyn pesemisestä, joten sopi teemaan tältä osin. Kato perkele. No sanohan muuta. No en mä oikeastaan jaksa. No ei se enempää. Laitetaan toinen tämmönen legendaarinen artisti. Kappale. Ei sentään. Älä laita. En. Mä laitan Jimi Hendrix Experience-levyltä. 9. kappale, Taking Care of No Business. Get out, you bum! We don't want your kind in here anymore! Laying in the alleyway, maybe some rich blue

It's only skin deep, it's in the eye of the beholder. My beholder's about to tweak, I could tap that barrel. In fact, I know I can, it's menage a trois. You and me and Heineken, cause you're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. Regrets, I've had a few. First and foremost, I'd like to mention you. For the sake of conversation, we'll call you the brand new heavy. You're a mix between an Ugnaught and Eugene Levy. You can call it Big Bone, I prefer to call it Gut. You're Buddha, you're Shamu, you're Jabba the fucking Hutt. You had harpoon scars, and your boobies were hairy. I smelled tuna melt, but I wasn't gonna worry. It was 3 a.m., and I wasn't getting squat. So I rolled you up in flour, and aimed it for the wet spot. Rolls like a soup kitchen Christian. Then it hit me, something bit me while my little rod was fishing. I was deep sea fishing. I took a fat chance, but how was I supposed to know that Jabber Jaws lived in your pants at that junction? I came to realize that only Frank Perdue likes thighs that size. Fatty, fatty, boomaladdy. I gotta lament that you were not a girl. You were an experiment. Cause you're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. Kevyttä keskellä päivää. Kyllä. Ja mikäs se oliko? Se oli varhaista Bloodhound Gangia. Kalnilla kappaleellaan You're Pretty When I'm Drunk. Kyllä hyvä sanoma siinä. Näin voi aina sanoa jokaiselle naiselle, jonka tapaa, mutta nyt me ei tavata naista, vaan tonne tuli joku karvaturpa tonne toiselle puolelle. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. No niin, tervetuloa ja kukas siellä oikein? Mökäjää ja... Kiitos, mikäs, kiitos. Mikäs bändi? Eli meikäläinen on Ryögele, ollut sellaisesta bändistä kuin Alijäämä. Ja Alijäämä on tuossa muutama vuosi takaperin perustettu kahden miehen yhtiö. Eli meitä on meidän DJ Frank Sion, joka hoitaa taustapuolen ja kiekkojen pyörityksen tuolla keikoilla. Ja sitten on minä. Ja mä teen noin meidän lyriikat ja vokaalit. Vokaalit sitten tuonne kiekoille. Niin, mä kuulin, että DJ Franco on siitä outo henkilö, että se on töissä, perkele. Se ei päässyt haastikseen. Joo, se on siellä Babylonin rattaissa. Kyllä. Ai, pyörittämässä ai, kovaa. Kyllä, perse kipeänä. No, mutta jonkun se taisi tehdä. Joo. Mutta hei, miten toi Alijäämä nyt sai niinku alkunsa? No siis mehän tuossa nuorena poikina hiphopista kovasti tietenkin kiinnostuttiin tuossa skeittauksen kautta, niin kuin aika monella varmaan meidän ikäisellä on tapahtunut, ja sieltä sitten alettiin pikkuhiljaa ammentamaan, ja toi oli tuo Frankki oikeastaan, joka vähän niin kuin meikäänkin sitten sytytti tuon räppikärpäseen, että pojat räppäs alkuun ja itse sitten piti hypätä siihen jossain vaiheessa matkaan, ja me alku tehtiin ihan vaan erillään musiikkia, ja silloin tällöin tehtiin aina kimpassa, ja sitten jossain vaiheessa me mietittiin, että pitäisiköhän me laittaa ihan tämmöinen yhtye pystyyn, että jos kokeiltaisiin tehdä tätä vähän enemmän tosissaan, kun molemmilla alkoi paikat hajoilemaan pikkuhiljaa, kun sitä skeittaustakin tuli sen verran pitkään harrastettua. Niin. Joo, siinä ei kyllä välttämättä ilman kolhuja pärjäile siinä hommassa. Jep, niin sitten piti keksiä joku tämmöinen uusi temppu periaatteessa, että mitä lähdetään sitten ammentamaan. Joo, mikä ei välttämättä ole sitten ehkä kropalle ihan niin ainakaan ruhjovaa. Se vaatii vaan opetella hengitystaktiikoita, se ei vaadi murtuneet luita. Mutta kyllä mä veikkaan, että molemmissa hommissa tulee kuitenkin jossain vaiheessa kankkune. Joo, se on kyllä pitää ihan paikkansa. Että, Niin, mutta siihen päälle joku murtunut käsi, niin se on perseestä. Joo, tai murtunut perse. Se vasta onkin perseestä. Se ainoa kerran, kun juna on unohtunut dekki silleen, voi vittu! Jep. Joo, no se ainoa kerran joskus, kun mä yritin jotain temppua skedellä, ja sehän meni perseelle ja kirjaimellisesti. Mulla oli kyllä hanuri aika saatana kipeä muutaman viikon. Häntä tuli todellakin suoraan asfaltille perse edellä, niin ylimääräinen paskiainen, joka meihin on jäänyt. Kyllä, kyllä. Se rikoi sen vähän aikaa. Mutta hei. Niin. Ehkä haastateltavaltakin voisi kysyä. Pitäisi todellakin joku biisi. No just sitä mä meinasin. Että mikäs nyt rätkästää? Siellä olisi kysymysmerki alla. Esimerkiksi tietämättömyys on hyve. No, lähdetään sille. Tämä on meidän uuden EP:n avausraita ja tästä tehtiin musavideo kanssa. Ahaa. Klemolan Tuomas teki todella tyylikästä työtä siinä. Ja no niin. Mistä löytyy? YouTubesta löytyy ihan, että hakee alijäämä tai tietämättömyys on hyvä. Että sieltä saattaa myös tulla jotain hallituksen alijäämähyvityksiä, mutta ei niitä kannata kuunnella. Pikkusen scrollailee alaspäin, niin ehkä se bändikin sieltä löytyy. Niin, okay. Alijäämä. Löytyykö muualta alijäämää kuin, siis no nyt ei puhuta hallituksesta ja budjetista, vaan ihan teidän yhtyeestä. Niin. Spotifysta löytyy, eli viime viikolla tärähti toi 247, joka on meidän toka EP, niin se tärähti tuonne Spotify-linjoille kanssa, niin sieltä pystyy sitten kuuntelemaan kanssa koko kieko. Ahaa. Onko sitä konkreettisena äänitteinä? No me ei tehty siitä konkreettista äänitettä, kun se on vain 4 biisiä, niin me ajateltiin, että ehkä me säästellään noi konkreettiset äänitteet vielä. Että jos tulisi joku toinen tuommoinen lyhyempi rykäsy, niin sitten tehtäisiin joku tuplakassu tai joku pikku vinska siitä. Joo. Joo, mutta nyt kuunnellaan no. Tietämättömyys on hyve. Niin ja sen tehdään. Jälkeen taas vähän hiilostellaan. Johon kuuluis, jos katsoisi, niin mikä muuttuis on loppu. Kaikki on muutenkin. Vai onko se mistä mä tiiän, mä loppuen lukassu. Onks tää kaikki etujen puolesta vai kusetus, sumutus, viimeinen puhallus. Ne vie tuhkatkin pesästä ja löytää sut aina ei oo turvassa ketään. Yks napin painallus ja nappi ei enää ole olemassaka. Unen jokainen herää ja uni ei lopu keltää. Yksi se päätti niin, oot yksilö. Yksilön ryhmäs, mä miksi sua säälisin? Tietämättömyys on hyvä, se on parempi niin, ette tiiä. Ja pidä sun silmät kiinni. Tietämättömyys on hyvä, se on parempi niin, ette tiiä. Ja pidä sun silmät kiinni. Se on kiellettävä, se mikä jokaisen meistä on tiedettävä. Niin haluun ne päättää, sä etkö vaan näe on likasil aivon likaset kädet. On tahrojen tuurimmat periaatteet kauniit, se mistä sä nautit on kiellettävä. Kieltojen kierto on taiteena kierro, mut se taide on kaikkien siedettävä. Oikeessa ollaan niin luulla ja kiertävä tietäjä troosansa huuta. Kun 8 tuntia otetaan turpaa, niin selvitä kyllä jos muutetaan kultaa. Ja kaivetaan tyhjäks maa, vielä on kultaa ja puhelimiin kolttaa niin. Jatketaan niin kauan, kun voidaan väittää, että kaikki tää on normaali. Tietämättömyys on hyvä, se on parempi niin, ette tiiä. Ja pidä sun silmät kiinni. Tietämättömyys on hyvä, se on parempi niin, ette tiiä. Ja pidä sun silmät kiinni. Silmät kiinni, silmät kiinni, silmät kiinni. Molemmat silmät, molemmat silmät. Silmät kiinni, silmät kiinni, silmät kiinni. Molemmat silmät, molemmat silmät, silmät. Silmät kiinni. Nonni. Oho, katos vaan. Kaiku meinas yllättää meidät. Ei varsinaisesti yllätä, se tapahtuu aina. Aina, joo joo, näin. Mutta siinä oli siis tietämättömyys on hyve. Niin, mitäs sä sanoit, että toinen EP ikään kuin, mitäs se eka? Se oli, oli teemalta kaupunki. Se oli ehkä se tuli vähän silleen, se yritettiin rakentaa jotain tästä yhtenäistä kokonaisuutta jonkun aikaa ja yritettiin tehdä semmoinen yksi yhtenäinen story ja sitten me vaan, siinä sitten kuitenkin loppupeleissä kävi silleen, että me lyötiin jostain tuolta vuodesta 2014 lähtien, niin vedettiin kaikki biisit yhteen, mitä meillä käytännössä oli silleen hyvällä tyylillä äänitettynä ja niputettiin kasaan se sellaiseksi kiekoksi. No miksei? Niinpä. Jos jää irto biisejä, niin kyllähän hyvänä aikaa, jos on tehnyt hyviä biisejä, niin kyllä ne pitäisi joskus. Minä olen sitä mieltä. Joo, se oli vähän selleen, että osa niistä biiseistä tehtiin silleen itselleen vanhentua, mutta sitten ympäriltä tuli palautetta, että kyllä ne on ihan hyviä, että anna palaa vaan, että kun se eka kiekko pitää kuitenkin jossain vaiheessa saada pihalle tai se jää tekemättä, niin... Kyllä. Nimenomaan, niin kyllä se kannattaa. Never surrender. Jep. Että aina vaan eteenpäin. Joskin siinä on se riski, että ne rupeaa kuulostaa itsestä sitten biisit, kun sä oot... Jep, ne alkaa jossain vaiheessa niin kuulostaa, silleen, niin kuin, ne alkaa kuulostaa liian vanhoilta jo, että niin. Niitä ei edes voi laittaa pihalle. Niin, niin mä tiedän tuo tunteen. Silti on vaan niin kuin kaikki haluaa kuulla. Niin. Kaikki muut haluaa, mutta itse on silleen, että ei helvetti, tuon voisi tehdä oikeastaan vähän paremmin. Jep, juuri näin, juuri joo, näin. Kyllä, tiedän tunteen. Vähän ottaa kupoliin välillä kanssa toi, että miksei voi julkaista sit saman tien, kun se on no, siinä. Mutta ei se aina ole mahdollista, kyllä se kyllä on fakta. Ole. Niin. Mutta hei, niin. Jätkä lupas räppää meille freestyle. En mä freestyle luvannut, mutta mä voin, no, noita, niin, mä voin siis, noita biisejä räpätä. Silleen niin kuin lähiradio freestyle. Jep, jep. Niin, niin, no biisit. Mutta hei, niin ennen sitä, kuunnellaan joku toinen biisi noista jo valmiista, koska meitä käy röökillä. Sieltä voitaisiin laittaa vaikka toi Rauhassa yö. Joo. Okay. Kerroppa se taustoista niin, hieman. Mitäs siinä? Me siis ylipäätänsä tässä EP:llä vähän pohdittiin sitä, että miten nykypäivän tämmöinen 24-tuntinen jatkuva uutis- ja somevirtaus vaikuttaa ihmisiin ja mitkä on se hyvät puolet, mitkä on se huonot puolet ja enemmän me tupattiin ehkä löytämään niitä huonoja puolia. Rauhassa yö on sitten se, että mihin se pahimmillaan voi viedä, kun ihmiset alkaa kertomaan kaiken tonne informaation virtaan itsestään ja muista, niin se on nähty tuossa esimerkiksi itänaapurissa hyvin tyylikkäästi, että mitä sille voi tapahtua. Eli sitten alkaa journalistinen vapaus kapenemaan ja käytännössä hallinto tietää sinusta kaiken. Niin sehän ei vaadi loppupeleissä, kun se on se yhden napin painalluksen. Niin nimenomaan. Me vähän pohdittiin sitä, että mitä siinä voisi tapahtua sitten sen ihmisen näkökulmasta, joka sitä nappia painaa. No niin. Eli menkää nyt painelle niitä nappeja, niin kuunnellaan Rauhassa yö. Tekstejä omia, valvon sua kodissas, ulkona torilla. Valvon sitä, ettet musta puhu kenelkää. Seuraan sun liikkeitä aina, kun oot hereillä. Valvon sua, kun sä nukut, unes ainoa, mihin käsiks en pääse. Vielä. Mut kun käsini saan ne, niin katoaa kuva ja häviää äänet. Jos mua vastaan käy toimin kuin mafia, teen päivistäs painajaisöitä pelottavia. Sun kasvossa on framilla ja siellä ne pidän, kunnes allistut ja muiden mukaan tottelet lakia. Jotka säädettiin, koska niin päätin, niit valvotaan kämmenellä suurella ja vahvalla. Vain siksi, ettei kukaan tekis väärin, koska väärin jos teet, niin kukaan ei armahda. Mun valvovan silmäni alla nuku rauhassa yö. Rauhassa yö. Mun valvovan silmäni alla nuku rauhassa yö. Rauhassa yö. Mun valvovan silmäni alla saat levoton sängys etkä untassa. Mä käskin sut nukkumaan rauhassa yös, mut et unes oo et hereillä et kumpaakaan. päätän sen, miten menestyt. Päätän, kuka olet tai keneksi sä tekeydyt. Päätän sen, mitä saat, mitä menetät. Mitä näet sun uutisista, mitä luet sun lehdestäs. Kuulen sun puhelut, tiedän tarkkaan mihin alaryhmään lukeudun. Erotan sanat, jotka koremiksi puettu. Jos vastaa mun puhut, niin sun äänes vielä tukehtuu. Ja jos näen sussa riskiä, pistä miehet mustis piirtämään susta algoritmia. Ja sillä hetkellä kun vähiten sit odotat, niin samat miehet mustis tulee hakemaan sut kotoas. Jos mua rakastat ja palvot, niin autan sua aina, mitä vaan tulee. Mut jos toivot etten enää sua valvo, niin päästän sut syvään ja ikuiseen uneen. Mun palvovan silmäni alla nuku rauhassa yö. Mun palvovan silmäni alla nuku rauhassa yö. Mun palvovan silmäni alla sä rauhassa nukut, etkä levoton on enää. Mä käskin sut nukkumaan rauhassa yös. Ja sä rauhassa nukut, etkä koskaan herää. Mun palvovan silmäni alla nuku rauhassa yö. Mun palvovan silmäni alla nuku rauhassa yö. Siinä oli rauhassa yö. Joo, ja vähän biisi taustoistakin tuli jo tuossa turistua, mutta mikäs näin niin kuin tuo vaikute yleensä ottaen, mikä on ollut tärkein musiikillinen vaikute teillä? Musta tuntuu, että meillä melkein enemmän tulee tuo rapakon takaa noi vaikutteet kuin Suomesta, että aikaisemmin ne ehkä tuli Suomesta, mutta Suomessa on tällä hetkellä vähän semmoinen, sanotaanko aalto, joka ei niin hirveästi pääse positiivisesti vaikuttamaan. Et siellä on hyvin harvoja artisteja, ihan rehdisti sanottua Suomesta, keitä jaksaa tällä hetkellä kuunnella. Hyvin harvat artistit pääsee tänne radio-ohjelmaan haastatteluun. Ne on just niitä, joita jaksaa sitten kuunnella. Joo, mutta nyt on ollut tosiaan vähän semmoinen suvantovaihe tietyllä tavalla, että kaikki kuulostaa aika paljon samalta. Se on kyllä totta. Ja varsinkin, jos katsotaan vähän isompia kuvioita niin sanotusti, nämä, mitkä on enemmän julkisuudessa, mutta hei, tämä nyt ei ole julkisuutta, tämä on underground-huminaa. Kyllä, no hei, oikeasti, mä blokkasin tuon jätkän, kun jätin puistoon istumaan ja sä mainitsit, että niillä on tullut EP ja sitten se pisti puhelimesta taustat soimaan ja räppäsi mulle siinä puistossa. Mä huomasin, mitä vittu, toi on aika hyvä. Tuu radiolle. Jep. Eli, joo, mutta kyllä tätä ihan rakkaudesta lajiin tehdään. Mutta no kyllä se huomaa, jätkä no aika hyvä. No nimenomaan, ei ole dollarikielto silmissä kuitenkaan. Ei sen ole. Huomaa tuossa. Niin, sitä live-räppäystä, mikähän nyt olisi kuule. Nyt kun menit kuitenkin puhumaan aiheesta, niin. Siellä olisi vaikka tämä uutiset vaiku piirretyt. Joo, ja se on tämä entropiaosasto. Joo, yläosasto, jos muistan. Juu. Näin on. Laitetaan siitä sitten pyörimään pohjat, niin tästä tulee ainutkertainen, koska joka radio ei tämmöistä soitakaan. Kuunnelkaa korvat tarkkana. Yes, yes. Tämä kaikille niille, jotka miettii aamulla, että pitäisikö katsoa uutiset vai pitäisikö kuitenkin katsoa vaan piirrettyjä. Facebook, Instagram, social media. uutiset vaiko piirretyt aamulla? Urheiluruutu vai uudet uutiset kotiin kun saapun? Tuijotan kattoa ja makaan X-asennossa sohvalla. Kuuntelen samaan aikaan jota mitä sanomatonta toisella korvalla. Mieluummin pelkkää tyhjää kuin maailmaa mihin ei voi vaikuta yksikään. Muu kuin prosentti ryhmästä ei napannu eilen miksi nappais niin nytkään. Happi loppu pallo kuolee botoksi avulla poimi sun nuoren. Niin, prioriteetit, miten priorisoisin nuoren niin. Pidänkö oman pääni, vai oman pääni pidänkö mä kunnossa? Pidänkö demonit suljettuna, vai kaadanko sisäinen pullosta? Mietinkö kahteen kertaan, vai onko osa populismin hullua hurmosta? Mä kotonhan jurota, kenet täs tuhoais, vai oisko mä hiljaa? Miks niin nopeesti on vaihtamas vuorovaikutuksen pois? Miks päänsä niin helpolla päästä ja tiestä lyhyen tunnelmoin? Mä realisti on, mut iskee faktat mun kierrepotkulla kanneisiin. Hajoisko haaveisiin ja luovuttaisko vaan uppotus päätelen appeihin. En halu kuulla enää niin. Koko maailma, kaiken maailman ongelmiin. Käy liian raskas. En enää jaksa. En halu kuulla enää niin. Koko maailma, kaiken maailman ongelmiin. Käy liian raskas. En enää jaksa. Ootko kuullut jo? Kiertoverkko ja Facebook. Koneet ja verhot kiinni. Infokupla lisätieto tähän kun ei tuu. Paitsi ovista ja ikkunoista. Fiksu ois olla kääntämät sivu. Eikä seurata muiden elämää. Vaan omansa pittyneen tavan. Parempaa, hienompaa, isompaa, superlatiiveja sisältö piilottaa. Mikä kiinnostaa, kuka tykkää ja mistäkin monta kertaa viikossa. Miten täysin turha tieto vei mutki mukana, vaikea arvioida. Onko ongelma päätessä, vaiko pääs, miten helvetissä tani vartti toivaa. En halu kuulla enää niin. Koko maailma, kaiken maailman ongelmiin. Käy liian raskas. Jaksa. En halu kuulla enää niin. Koko maailman, kaiken maailman ongelmiin. Käy liian raskas. En enää jaksa. No mut sehän oli helveti hieno veto. Kyllä. Kiitos, kiitos. Todella hyvältä kuulosti. Ja Huli kävi vielä kuuntelemaan tuolla, että kuulosti kuulemma radiollakin. Joo, täällä studiossa hyvältä. Kuulostaa vähän epäilyttävältä. Niin, no täällä on vähän huonommat kuuntelumahdollisuudet, mutta... Niin, mutta vanha C-kasettimankka, niin siitä saa totuuden. Näin on. Jee. C-kasetit sisältävät useita totuuksia. Kyllä. Itse asiassa tuossa ei muuten ole edes kasettisoitin. Se on vaan pelkkä radio. Niin, mutta ihan hyvin se hoitaa asiansa. Kyllä, sillä ollaan menty jo useampi vuosi täällä kuitenkin. Jep, semmoinen referenssi lähetin, kun vastaanotin. Niin, mutta. Tarkkaamomme. Jep, sen sorttinen. Mut niin, näistä, mihin me nyt jäätiinkään. No nyt tuli tuo live-osasto, yksi pätkä, sitten jossain vaiheessa toinenkin kenties. Ei tule jätkältä freestylea. Mä veikkaan, että ei ehkä ihan näin aamusta lähde. Että... No niin, mä arvasin ton. Vedä pari kaljaa nopeasti, niin ehtii. Tässä on vielä aikaa kuitenkin, niin kuin melkein 40 minuuttia, niin... Viimeiselle viidelle minuutille saa semmoisen. Riippuu vähän, että millainen instrumentaali on, niin siihen, jos olisi semmoinen... Me hyräillään täältä taustalla. Ai saakeli. Nyt pistit kuule paha. Ei, mä mietin, että mä voisin, voisin yhtä sellaista kirjoitettua värssyä kokeilla, missä olisi vähän sellaista ehkä freestyle-asenteen tynkää. No, mutta sekin käy helvetin hyvin. Tai sitten me voidaan, jos teillä on jotain räppibiisiä, niin me voidaan kuunnella sellainen välissä ja etsiä meille instrumentaali sillä aikaan. No sekin käy. Onko se pakko olla räppibiisi? Helpompihan se tietysti aina olisi. Niin, oli se toki. Eiköhän semmoinen löydy kuule. En usko, että se on hirveän suuri ongelma. Niin, en mäkään. Kyllähän tuossa vaikka voisi laittaa Cypress Hilliä. Onko sulla jotain vaikkapa toiveita? Mitä niin rappia sä itse kuuntelet? Mitä rappia sä oot aluksi ruvennut kuuntelemaan? Niin justiin. Silloin kun mä aloitin kuuntelemaan rappia, niin se oli tietenkin mitä sieltä skeittauksesta tuli. Siis Tony Hawk 2 oli Mos Defin biisi. Toi tota, mä en ikin muista sitä biisin nimeä, mutta siinä on se tikutus, korkea tikutus taas. Itsekin tullut pelattua joskus. Jep, se oli niinku kovin kamaa. Ja sen jälkeen mä päätin, että toi on se juttu. Siinä oli pelkästään niitä rockibiisejä, niin mä laitoin kaikki ne offille. Ja sitten mä kuuntelin periaatteessa aina kun mä pelasin, niin aina sitä samaa biisiä. Et se oli ehkä skidisti tylsää sitten jossain oliko vaiheessa. Oliko se Tony Hawk 1? Kakkonen. Ah, okei. Okay. Siitä tuli niinku semmoinen varmaan junnuna sellainen ensimmäinen räppikipinä. Mä varmaan ollut silloin kuin 10. Ja sitten tietenkin jossain vaiheessa Suomesta. Pakko varmaan sanoa, että ekoi mitä alkoi kuuntelemaan oli tietenkin se Fintelligenssi, koska sitä tuli. Ei perkele. Mutta sitten se sieltä lähti kääntyy sitten taas avaimeen sen jälkeen. No niin, hyvä. Voi helvetti. Et kyllä se lähtee sieltä pyörimään kuitenkin, että se on semmoinen no, tutustumisvaihe aina jostain. Nuori ihminen, niin silloin se on erilaista. Jep, jep. No mä joudun näiden fintsujen kanssa, saatana, niiden levyjulkkarikeikan miksaaja. Voi vittu, mä sanoin, että no en sano oikeastaan mitään, mä sanon vaan, että se jäi mieleen, ei ehkä ihan hyvällä tavalla. Jep, mutta kyllähän ne jätkät, jos miettii niin kuin nykypäivää, että vaikka ne jätkät oli radiossa ja muuta, niin ne kuitenkin oikeasti räppäs kanssa, että vaikka se oli sellaista, ne oli niin kuin ne aiheet oli vähän mitä oli, ehkä no, ne mitkä radioon meni, mutta ne sentään räppäs. Niin, kun sit ja taas kyllä katsotaan, ne teki omat pohjansakin. Kyllä, että sitten kun katsotaan, että siitä on pakko heittää propsia, koska sitten kun miettii tuota nykypäivän artistia, kun tukotetaan autotunnet ja kaikki muut vastaavat sinne, niin eihän sun oma ääni kuulu sieltä ollenkaan, ja sitten puolisanoja ei ole suomen kielessä edes olemassa. Niin, se on kyllä totta, että näillä oli kuitenkin se oma juttunsa ja teki itse, että kyllä mä nostan sille hattuun, vaikka mä likannut niistä tyypeistä. Et tykkää heidän musiikistaan. Niin, ja jotenkin henkilökemiat eivät toimineet. Et se, minkäs sille voi? Jep. Näin sille. Mutta. Mistä puhutte? Musiikista. Pitiks laittaa jotain musaa, häh? Mulla ei ole Mos Defi, onko sulla? Ei ole kyllä ei nyt saatana tällä kertaa mukana. No perkele, laitetaanko jotain sitten muuta? Tämä on parlamentti. Häh? Anta, palaa vaan. No, toimittajahan päättää ihan itse, että mitä biisejä soittaa. Niin. Kiitos, että saatiin lupa. No niin, tattis vaan. Mikä biisi laitetaan tästä? Number 8. Number 8. Oh yeah. Onks biisin nime? Ei se ole väli. Keksikää May itse. We Bang You. Se on Parlamentin Glory Hall Stupid -levyltä. Viimeinen raita. No niin, sekin vielä. Et ois voinut parempaa valita. Nyt vaan liuku ylös, me saadaan se kuuluville. There's gonna be a musical explosion. Glory be the one that blows your mind. There's gonna be universal knocking. In the bang, on the one with the bang. Big Bang, bang you. I do the bang, bang. July, there's gonna be universal rhythm. Otsikoita. No luukusta kilahti just päivän lehdet. Nätissä nipussa on pelkotila kerrattuna heti etusivulla. Miten näkyy hinta puuttus bussikuukas lipussa? Terroristi Euroopassa vientivauhti hitua. Ruokavaliolla pidemmäksi elämä. Näillä viidellä helpolla vinkillä väsymyksen selätät. Attentaatti todennäköisesti täällä tänä kesänä. NATO tapetilla, koska uhkavampi Venäjä. Kuntaliitos uhkaa näitä pikkupitäjiä. Suomalaiset veskarit ei saanut yöllä mitään kiin. Hirmumyrsky iskee Aasiassa osin itäisiin. Herkku, ruoka, simppeli, vieläkö jotain lisäisit? EU-harjoitus, intipojat mukana. Jo yksi tankki sekä pari rynkkyä on hukassa. Säämies haluu huomiseksi aurinkoa luvata. Ja keno saatavilla joka päivä 100 000. Turhia otsikoita, ei kielteisiä asioita meidän karkkimainoksien viereen. Turhia otsikoita sekä sanoja, jotka varmasti on jokaiselle mieleen. Turhia otsikoita, ei kielteisiä asioita meidän meikkimainoksien viereen. Turhia otsikoita sekä sanoja, jotka varmasti on jokaiselle. Mummolta huijattiin pykyt, rautatien torjo snakkarilla käsirysy. Tää kävi hammasleikkauksessa, katso mikä hymy, mutta missä Matti menee, vieläkö joku jaksaa kysyä. Pikkulasta ei saisi tukistaa, kato mitä linna juhlis, akat päälle puki taas. Dollari on verrattavis liian monen rupiaa. VR on taas myöhäs, katso näitä kuvia. Prinsessalla oli häät, vaude mikä timantti. Lumikassa Pekan päähät, melkein kato tipahti. Uutisankkurilta hassu lapsus livahti. 100 parasta kissavideota kasattu nyt listaksi. Vanhat köyhät nuori rikkaita ne kadehtii. Eteläisen Suomen loppuviikosta säitä sateisiin. Journalistin taitoi taidan odotella parempia ja tästä lehti. Nipusta tehdä vessan paskapaperia. Turhia otsikoita, ei kielteisiä asioita meidän automainoksien viereen. Turhia otsikoita sekä sanoja, josta varmasti on jokaiselle mieleen. Turhia otsikoita, ei kielteisiä asioita meidän karkkimainoksien viereen. Turhia otsikoita sekä sanoja, jotka varmasti on jokaiselle mieleen. Jengille, jotka miettii, että onko nämä niinku tärkeimpiä asioita, mistä voisi puhua lehtien sivuilla. Niin faktahan on tietysti se, että ei ole. Ja sen takia tähän biisiin on tehty toinenkin osa. Et vaikka voitais, miksi me vaadita tätä parempaa? Et jos vielä kulutetaan kohta kylät sakenaa? Et miten koulut ajaa yhden tahon agendaa? Tai miten länsivallat heikopia alentaa? Kuka kuuntelee, kun vihdo äidin tavoittaa? Millä perusteella sivupalkkis mainostaa? Lisäaineet, mikä prosentti on elopainosta? Sun Coca-Colas vesi otettu on kenen kaivosta? Niin, miksi Afrikassa porisee? Mistä rahat kulta, joka kirkon katos koristeen? Mistä koltaan tulee, joka värkin elektroniseen? Miksi poliittisissa murhissa kaadoksissa joka todistee? Mitä kaikkea verho tuukaan taakse savun? Mihin kaikkeen joudu tietämättäs vaikka et haluu? Julkista tietoa on kaikki susta vaikka taju. Liikestäsi kännipuheluides kautta Google-hakuus. Mut eihän sellaista infomäärää pysty lokkeroida. Mut sit kun pystyy, mieti silloin kenellä on voima. Mitä kaikkia se kautta voidaan generoida? Takapakki valta peli uuden maailman perestroikkaa. Siksi sitä järjen ääntä tarvitaan. Et vapaasta maasta ei päästä tekemään masinaa. Jossa kaikki on vaan sitä varten valmiina. Et voidaan heikkoa jotta vie heikompia hallitaan. Niin, miten järjen ääni hiljennetään? Aihe taklataan, hengiltä se kivitetään. Tehdään järjest hullu, niin se kuuma aihe viilennetään. Niin ei kuka sano sitä kielletyä nime enää. Mutta järjen ääni hiljaa pysy. Vastaus saamat se jankuttaa ja vielä kysyy. Vaikka kohtas yksinäinen matta syvyys, se hiljaa pysy, vaan kattoo silmiin ja kysyy. Onks nää turhina otsikot? Varmaankaan ei just niin kaikkien mieleen. Onks nää turhina otsikot? Ei, mut ne ei vaan tuu minun mainosten viereen. Ei, onks nää turhina otsikot? Varmaankaan ei just niin kaikkien mieleen. Onks nää turhina otsikot? Ei, mut ne ei vaan tuu minun mainosten viereen. No mutta, siinä oli todellakin mahtava biisi. Täytyy sanoa, erittäin loistavat sanat ja sillai, juuri siitä teemasta, mistä puhuit. Joo, tätä me ollaan vain julkaistu mihinkään, että me ollaan käytetty tätä lähinnä keikolla vasta, mutta ilmeisesti, jos me Please Be Humanin mixtapeä vähän surrataan eteenpäin, mitä me väsätään sellaisella isommalla porukalla, niin tämä varmaan sitten turpastaan siihen seuraavaksi. No kyllä, mä oon ihan sitä mieltä, että tämä on julkaisuarvoinen kappale ihan täysin. Joo. Et todellakin. Kannattaa laittaa toi sinne mukaan. Kuulosti niin hyvältä meikäläisten korvi, että ai. Se oli oikein sokeria korville. Kuule. Ei, mutta se on siistiä saada jotkut. Joo, ja livenä vielä. Pää livenä. Jep. Arvostan sitä aina suuresti. Kyllä. Meidän pienellä radiollamme. Niin, ja nyt kysymmekin tässä itse asiassa sitä, että onks näin niinku kauheasti ollut tätä muuta julkisuutta, että onks nyt neitsys mennyt vasta ensimmäisen kerran vai kävikö joku muu jo? Monta kertaa se voi mennä? Siis radios mä oon ollut kerran aikaisemmin, että mä oltiin Kultapassukerhossa. Aha, kaksi okay. Vuotta sitten kai, silloin kun me justiinsa tehtiin tämä eka EP, että se mistä meidät oikeastaan aikoinaan vähän niinku bongattiin. Niin. Edes tollaiselle pienemmällekin kartalle, niin meni sille, mä kävin tuossa Kultapassukerho Open Micissa. Ja mun DJ oli silloin se oli Ruotsin laiva duuniparukan kanssa ottamassa vähän märkää, ja mä jouduin lähteä yksin sinne Open Miciin. Ja sit siis kidisti silleen skeidat huntussa, niin joutui vääntää sinne lavalle, ja kävin vetää yhden biisin, ja mä olin lähes karkuun jo sieltä ihan täysin, ja JP sitten pyysi vanha kunnon Kultapassukerhon vanha parta, niin pyysi, että vedäpä vielä toinen, että kun se kaksi instrumentaalia lähetit. Sitten siitä alkoi tämmöinen pieni pyörä pyörimään, joka vei meidät tonne Heiniksen studiolle Please Be Humanille. Joo. Ja nyt te olette päätynyt lähiradiolle. Kyllä. Ei ole matka pitkä. Ja kaikki vaan alaspäin. Radiossa on aina kiva käydä, että kyllä nämä on ihan omia keissejä. Niin. mielellään kiva, tulee pyörähtää. Ei tarvitse täällä yksinään höpötellä, se on aika saatanan tylsää. Usko pois. Usko. Mitä, soitetaan vaan musaa. No niin justiinsa. Nyt on sentään joku, joka höpöttääkin. Kyllä. Mut ai niin muuten, hei, välijuttuna. Niin, juu. Tai no itse asiassa ei kannata sanoa ääneen, kun en mä muista se bändin nimeä. Mutta no joo, tulee yksi bändin haastattelu. Niin. Niin, ja nyt vielä, hei, kerrataan. Se oli muistaakseni Trashia. Joo, mutta tämä nyky... tai tämänhetkinen artisti, niin voisi kyllä vähän kerrata niitä yhteistietoja, kun saattaa niin olla, että kuuntelijoilla voi olla semmoista väliaikaisdementiaa, että ne ei muista kuulemaansa tuolta puolen minuutin takaa tai jotain, tai puolet tunninkaan. Eihän tässä ole nyt mainittu oikeasti taas vähän aikaa. Joo, eli siis Alijäämä Music löytyy tuolta Instagramista, ja Alijäämällä löytyy Facebookista, ja Alijäämällä löytyy myöskin Spotifysta. Levykauppa XS on varmaan vanhaa EP:tä, pari kipaletta myynnissä, jos sen haluaa poistaa ja tukea bändiä. Ja keikalle mennään ensi viikolla Saloon, ja PK-seudulla seuraava sovittu on, eiku tällä viikolla oikeastaan, sori, huomenna mennään Salon taiteiden yöhön esiintymään. Ja PK-seudulle seuraava sovittu keikka on Hakunilassa sitten kodittomien yössä. Oliko se lokakuussa? Joo, taitaa olla lokakuun loppupuolella. Sinne mennään. Koettiin, no, mutta sä voit vaikka ilmoitella meitsille, laittaa viestiä, niin mä voin mainostella sitten kuule. Jep, juurikin näin. Tarttes tietää tarkempia niin ajankohtia. Ne kaikki kolme kuulijaa tietävät. Koska mä, niin, molemmat. Molemmat niin, kolme. Mutta se toinen on jakomielitauti. Kyllä. Kyllä, isi ja jakomielitautinen äiti. Semmosta. Hei, oliko sulla vielä joku biisi tossa? Oli itse asiassa kaikettikin, mikä sun... Joo, siellä olisi Tietämättömyys on typeryyttä, jos me sen vielä räpättäisiin. Eli vaikka me aloitetaan kiekkoa, että Tietämättömyys on hyvä, niin faktahan on se, että eihän se ole. Ei. Niin. Asioista kannattaa vähän lukea ja erilaisia näkökulmia, koska asiat ei ole myöskään niin yksipuolisia kuin pelkästään yhdet foorumilta saattaisi luulla. Näin on, joo, koska mikään ei ole yksiulotteista. Mulla on ollut melkein viikon Tinder-tili. Mä tiedän, mistä puhut. Oho, Tinder. Voi hyvänen aika. Nyt Tietämättömyys on typeryyttä. Mä poistin sen jo. Nonniin. Mutta laitetaan biisi. Ei puhuta Tindereistä. Ei vitus. Tietämättömyys on hyvä, eikä ole. Tietämättömyyteen tiedän tasan yhden syyn. Tietämättömyys on hyvä, eikä ole. Tietämättömyys on typeryy. Kriitikoit ja murhia, asekaupat auki, Amerikan Yhdysvallat, itsevaltiaat ja saudit, heikko kohta ostaja, omistuksiin ohjaava, moraali käsityksen pohjalla on onni. Niin sanovat ne, jotka sammon takoivat, jotka sieltä ammentavat, aloitettu vika virsi loppu, se on saatettava, kuolleet presidentit ratkaisevat saatesanat, lopullisen lopetuksen, vuoden keisaria vaatettavat, kaikki samanarvosi, samalla viivalla kaikki, Pupin Pekka, Sähkö Esa, Herlinit ja Rottenchildit, paitsi jos Esan otan hengiltä, ei musta Maija liikahda, mut Herlin. Sitä koko Suomi selvittää, valtio on firma, sä työtä sille teet ja siitä palkast, minkä käteen saat, on yli puolet ilmaa. Se priorisoi päättää, mitkä asioista sul tärkeimpii, se hallitsee sua pelon väkivalla vahvoin kämmenillä. Jos lankoi laitat yhteen, on kusetusta äiti kulttuurin lähtien alkuräjähdyksestä, mut se räjähdys on jotain, mitä meiltä ei voi viedä tiede yhteisö, kun ei voi myöntää jostain, ei voi tietää. Yksi suurista synneistä seitsemästä ei tänään meitä pysäytä, ei pysäyttänyt eilenkään, jos tänään syntyy Messias, se seimeen jää. Kun ollaan kiireisi, tärkeet ja parempi. Aika avaruus, tikittävä kello. Ihminen on luonnost luonto vihollinen ihmisen. Esimerkki. Mökki pitäis tehdä vesiraja edes tonttirajoi. Ihminen ei siirrä, se siirtää vede. Lämpeävä pallo elää hapetta. Ja ihmiset me selitetään, pelastetaan planeetta. Kasvisruokot ja rauta teillä. Ota hetki, keltä planeettaa oot pelastamas, vastaukseksi saat meiltä. Loisilta, torakoilta, torakoita, jokainen myös jumalamme ainoa oma poika. Torakoita täynnä joka kolkka, joka paikka, taivaan torakka nyt oltais avoimina ihmet vailla. Ei vastaus on ristissä, ongelmat ei muslimeis, on tiet ne tuntemattomia. Paitsi niitä tutkineil ois vastaus Xi Jinpingeis, Trumpeis, Sipilöis ja Putineis. Ne kuuli, mut kysy niiltä mitä teit. Ongelmat on monimutkaisia, no ei oo järjellä, mut tulot ongelmia ja suurempi on meidän pelastusta tärkeämpää. Ei uusi mukuloit, ei uusi kaivoksia, ruoka ulos tehdasta halleista takas kasvamaan sun takapiha. Yksinkertaisesti, jos päättäjät nää päättäsivät, mut vaalirahoitus on päätöksistä kiinni. Siksi lainsäätäjiä joutu venaa joka nemmeis, joka äänen taisi sanoo päättäkää tai ollaan tuhoon tuomittuja kaikki. Tietämättömyys on hyvä, eikä ole. Tietämättömyyteen tiedän tasan yhden syyn. Tietämättömyys on hyvä, eikä ole. Tietämättömyys on typeryys. Tietämättömyys on typeryys. Tietämättömyys on typeryys. Tietämättömyys on typeryys. Tietämättömyys on typeryys. Ignorance is a bliss. Näin. Kiitos. Siinähän totuuksia ja näin. Totuuksia ja tulkintoja. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Ja mun täytyy taas myöntää. Ehkä mä oon vähän tyhmä tai hidas jotenkin. No, niin. No, mut mitä sitten? Mietit sä sitä tendereä vieläkin? Täytyy... En, enää. It's all gone. No niin, pitong. Ei kyllä. No niin. Ei, mutta joo. Menee niin syvälliseksi, Niin. Mutta hyvällä tavalla. Älä ymmärrä väärin. Joo, no ei ole, Et kuule ekan kerran biisin, niin sitten ei aina niinku pysy mukana. Kun menee vähän jumiin, kun jää kuuntelemaan funtsi, että niin. Joo, mulla on mä oon saanut vähän palautetta siitä, että ensi kerran, jos tekisit vähän jotain helpompaa, niin... Niin nyt on ollut sitten vähän tavoitteenakin se, että meillä on kaksi prokkista tälleen päällekkäin, mitä me ollaan nyt lähdetty pusaamaan. Että toinen on edelleen vähän tää vanhan linjalla ja sitten toinen on se, että me tehdään biisejä ihan mistä lystää. En nyt sano sitä sillä, että niinku pitäisi muuttaa, koska se on jo vitu siistiä. Se vaan tarkoittaa just sitä, beach että täytyy niinku... Tulee niin paljon asiaa, että pitää kuulla muutama kerta ennen kuin niinku... Joo. Ja sehän siinä nimenomaan onkin, että sitten... Toi niinku kevyempikin, mistä mä sanoin, niin se, että me viedään kuitenkin se omalla tavalla kevyemmäksi. Että kyllä niissä on edelleen sellaista NS-kantaa ottavuutta, mutta sitten ne on ehkä vähän helpompia aiheita. Että just aloin kirjoittaa sellaista biisiä, jonka nimi on Polkupyöräterroristi. Mitä okay. Esimerkiksi tuossa Stadikadulla näkee aika paljon, että ei noin väylät ole turvallista liikkumista varten, vaan kilpailua ensisijaisesti. Juu, spandex-ohjukset vetää siellä kilpaa. Hei, mä oon huomannut sen, että muutama vuosi sitten, kun rupesi tulla pyöräväyliä tuonne noin, niin sitten fillarikuskeista tuli ihan mulkkuja oikeasti. Mutta suojatie on edelleenkin suojatie, että se pitäisi esimerkiksi, että justiinsa tällaisia niinku pikkujuttuja, mutta niistä saa hauskoja biisejä. Niistä saa sellaisia erilaisia kipaleita. Ja... Todellakin. Et kaikki hienoja aiheita. Hei, haluatko sä vielä jonkun rykästä tuommoisen live-vetäisyys? Sullahan on täällä vielä muutama tollainen. Me taidettiin kyllä käyttää tuossa, mutta... Uh-huh. Käsittääkseni. Se Tikult saattaisi löytyä yksi semmoinen niin, klassikko niitä. Sieltä Roihuvuoren keikan alta, niin sieltä saattaisi löytyä se vanha klassikko kuin Tosimies, joka on sitten vähän kevyempi. No niin. Aha. Sitten pistetään päivä kevennys, koska meillä on 13 minuuttia lähetysaikaa, niin sitä voisi keventää vajalla 4 minuutilla laulamalla tai räppäämällä Tosimiehestä. Eikö vaan? No, juu, ja pistetään. Tämä on jokaiselle tosimiehelle vinkki, mitä ei kannata tehdä. Okei, näin, että nyt korvat hörölee kaikki tosimiehet ja alfa-urokset siellä. Se menee näin. Pitäisikö se soittaa se ambulanssi? No joo, ja palokunta ja poliisit ja lehestä toimittaja. Sulla tulee verisuusta. Ota itse traktori synniin, niin katsotaan tuleeko sinulta. Annapa tupakki. Ventoolitupakkia vielä. Polttasit ees norttia niinku muukki. Miehet. Shoutoutit DJ Frank Sion, kote jaksaa duunissa. Tosi mies. Tosi mies. Tosi mies. miehet ne jos säätäjiä. Tosi mies juo perokkaa, ei syö salattia. Tosi miehen tilipussiin verottaa ja verottaa. Se on tosi mies, se elokuvan tarjoaa. Sauna lämmittää, hakkaa takapihal halkoja. Tosi miehet ne ei oo notkeita, mut pesukoneet asentaa täysi ilman käyttöohjeita. Tosi mies tuntee tekniikka moderni, kauppakeskuksessa säästää joka vessa poletti. Tosi miehellä on myös pehmeämpi puoli, se itkee yksi piilossa kun veli muutti Ruotsiin. Tosi mies ei kerro et se on köyhä, vaimon köysi löysä, jos ei oo illallinen pöydäs. Tosi mies ei palauta pulloja, baarijonon etupäähän kulkee runnomalla. Ainoana huolena viime monttu bileiden tulema, kun tänä jouluna ei syödäkään mummol. Tosi mies, lätkää, makkaraa. Tosi mies, ne ei oo säätäjiä. Vasta pääkainalossa suostuu menemään lääkäriin. Laastareita. Tosi mies, ne ei oo säätäjiä. Vasta pääkainalossa suostuu menemään lääkäriin. Tosi mies käyttää kastikkeena kermaa, nainen pysyy välissä, nyrkin sekä hella. Tosi miehelle ohjeet on kerrattava, anteeks pyynnöks kukka kimpun kelvattava. Tosi mies on mies isol ämmällä, ämmä ei sovi tosi miehen tienestä ja tärvätä. Tosi mies ei liikoja vaadi, auto kelpaa kuhan kulkee oli Lada taikka Saabi. Tosi mies pankista lainaa saa, pennut jos riehuu tiedät kuka saa raipasta. Tosi mies se nauttii, kirkasta ei raikasta. Tosi mies tuo varastoksi vuoden kaljat laivalta. Tosi mies oikeas paikassa jämäkkä kun Suomi tekee maali. Huuto tosi miehen räjähtää kun tosi mies se pelleilee. Vaan tilaisuuden tulle lyö tarjoilija perseelle. Tosi mies, ne ei oo säätäjiä. Vasta pääkainalossa suostuu menemään lääkäriin. Tosi mies, ne ei oo säätäjiä. Vasta pääkainalossa suostuu menemään lääkäriin. Tosi mies, ne ei oo säätäjiä. Vasta pääkainalossa suostuu menemään lääkäriin. Tosi mies, ne ei oo säätäjiä. Vasta pääkainalossa suostuu menemään lääkäriin. Makkaraa, jääkiekkoa, 24 päkki olutta, hengityksestä on haisteltavissa. Erittäin raskas tehdastyö, kotiin jätetyt raksaliivit, kaksi huonosti kasvatettua lasta ja puolikas avioero. Siitä tosi mies tehty. Siinä oli kyllä niin viiltävän tarkka arvio tosi miehestä, että voi hyvänä aika sentään. Jos kyllä tosi mies tuon on kuunnellut, niin tietää nyt, että mutta kela, jos meidän kuuntelija muuttuukin yhtäkkiä tosi mieheksi, niin kuin kuunnatua tuon kappaleen. Oi. Aattele. Onko se kauhuskenaario? Kyllä se vähän siltä vaikuttaisi. Kyllä minusta tuntuu, niin kuin mä oon huomannut, että me ollaan keikoa tätä vedetty, ja sitten siellä on ne tosimiehet, jotka huutaa siinä eturivissä kädet ylhäällä, kun mä ne keikoon vedetään siihen, että huuda mulle, että kuka tosimies. Jengi on eka silleen kädet ylhäällä, ja sitten kun se tokaversu alkaa, että kun tosi mies käyttää kastikkeena kermaa, nainen pysyy välissä nyrkin sekä hellan, niin siihen ei halukkaan lähteä enää messiin. Hyvä merkki mun mielestä. Jep, mutta siinä niinku, se niinku tarkoitus ehkä oli se, että ehkä se kaikki niin övermiehekäs juttu ei olekaan niin hirveän miehekästä. Että joo, kyllä se saunan puut saa tehdä ja kaikkea muut vastaavaa, mutta niinku, niin, aina ei tarvii olla niin tosiäijä. Se niin voi mennä tosi pitkällekin se tosi mieheilö. Joo, olevina on niin äijää. Ja sit näkee hiireä paskantaa housuunsa. Kyllä näitä on nähty. Jep. Mutta. Hei, alkaa toi lähetysaika olla vähän lopussa, joo. 8 minuuttia. Oliko siellä soitetaan vielä yksi noita, oliko siellä vielä? Ei, kyllä me meidän noi biisit taidettiin täältä erää käyttää. God damn it. No, pannahin. Sitten auta, sitten rykästää jotain muuta. Laitetaan tuommoista jotain, mitä te ette soita. junaserenaadi, niin ei ku. Tai se tää sopii. No mutta jos tää Harm's Way, eikä. Haastatteluosuus jää tähän näin, niin tätä kiitoksia nyt paljon tästä oikeesti. Olisi tattis vaan. Joo, kiitos. Oli mukava tulla. Ellei ja sulla joku... Shoutoutit tosiaan Please Be Humanille Heiniksen puljuun, missä me äänitetään hommat. Grillinille, joka on auttanut meitä nyt levittämään tätä pientä ilosanomaamme. Ja Klemolan Tuomakselle teki musavideo. DJ Frank sai jo tietenkin bändi toiselle jäsenelle. Ja Facebookista, Instagramista ja Spotifysta löytyy Alijäämällä, niin menkää tsekkaa. Nähdään keikoilla. No niin, nyt se on kolme kertaa sanottu, niin luulisi, että edes joku muistaa. Mummoni, joka kuuntelee tätä, niin ei unohda enää. Mitä? Kuunteleeko sun mummo meitä? Ei se kuule mitään, sillä on radio siinä vieressä. Okei, laitetaan nyt kirkkaimmat valot päälle ja lähdetään kiitä. Jimmy Page, Jeff Beck ja ketäs kaikkia tässä nyt oikein riahukaa. John Bonham. Oho, juu. Kovikset. Kovikset jää riakku ja Screaming Lord Sats huutaa sinne niin perkeleesti. No, niin. Smoke and Fire-levyltään Brightest Lights. Terve menoa. Heipä. Life is dark and life is a light and life is everything you see.